to naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. Włączona komórka? Weź przestań, ktoś może dzwonić. I dzwoni zwykle szef, zwykle po nic, a jej chłopak już nie wie, jak ją z tego wyzwolić. Gdyby miał na to wpływ, to by ją dzisiaj zwolnił. Znowu dzwoni po nic, ona nie umie odrzucić, jemu tętno dzwoni. Chociaż kawy łyk upił, to ostatni raz kotku, a on tego nie chce kupić. Kotek myśli raczej, jak tu myszkę porzucić. Ona tą myśl widzi, nie jest z tych gęsi gumich. Jego ryk jak byk, jak po walkach kogucich. Dziko, choć nikt dzwonka ani pawia nie wpuścił. Co za łoś do otwarcia zoocyrku dopuścił. Mają dość, on jest z Marsa, ona z Wenus. On chce wyjść z cienia, jakby po zaćmieniu. Ona nie chce już jak Saturn mieć tego pierścienia, bo orbity im Samsung galaksy pozmieniał. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. Zamknięte, takiego napisu nie uraczysz, to znaczące, gdy praca dla kogoś tyle znaczy, 2-4 ha choć zdycha. Taki jego klimat i nikt tego już nie łyka, że to aby się utrzymać. Niby to dla kasy, lecz to lipne alibi. Niby to dla sławy, że to sposób by się wybić. Niby to dla bliskich, taki gest prawdziwy. Jakich niby bliskich? Chyba tych, co widzi w TV. 10 kwietnia jak pół Polski płakał tydzień, a na kumpla grób paść zapalić ślicznie idzie, byle tylko gonić, byle być w tej pierwszej lidze, byle jakie życie, byle o tym nie myśleć. Na co holizm to jak nocą wziąć walizę i wybiec, to ucieczka by odbicia w lustrze, nie mieć czasu widzieć. Wnioski znasz, każdy ma swój klimat, a ja zrobię przerwę, potrzebną nawet w rymach. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. To naprawdę ważne, by stanąć, przycupnąć, zimno spojrzeć na codzienność i ukrop, to naprawdę ważne, by umieć robić przerwy, zimno spojrzeć na gorączkowe nerwy. Za dom, za rodzinę, za sukces. Za 3 lata w rzeźni bez jednego dnia wolnego. No i marzy zepsuty. Naprawdę, ani jednego dnia wolnego przez 3 lata. Nie jednego i to na 2 zmiany, od 4 rano do 8 wieczór. Ile pan śpi? 4 godziny. A święta? Też, i Wigilię. Tyle, że w święta 1 zmiana, ale za to opłacono podwójnie. Jezu, jak to wytrzymać? Dla dolara kartofel będzie pracował na 6 zmian. Dla dolara, dla rodziny to durniu, dla dzieci. Nawet ostatnio podwyżkę dostałem, 10 na godzinę.